चुपके से तेरा दिल चुरा लिया, मेरे दिल ने चुपके से तेरा दिल चुरा लिया। ना सोचा ना समझा पागल ने क्या किया, मेरे दिल ने चुपके से तेरा दिल चुरा लिया, मेरे दिल ने चुपके से तेरा दिल चुरा लिया। ना सोचा मेरे दिल ने चुपके से तेरा दिल चुरा लिया। छुपके तेरा हसी ख्वाब देखा, मेरी निगाहों ने छुपके तेरा हसी ख्वाब देखा। पहले किसी को भी मैंने ऐसे न बेताब देखा, तेरी यादें तेरी रातें क्या दर्द है दिया, मेरे दिल ने चुपके से तेरा दिल चुरा लिया। ना सोचा ना समझा पागल ने क्या किया, मेरे दिल ने चुपके से तेरा दिल चुरा। दीवानेपन की खुशी में तुझे देखूं तुझे चाहूं, मैं भी तेरा बन जाऊं, अब तो कहीं लगता नहीं बिन तेरे मेरा जिया। मेरे दिल ने चुपके से तेरा दिल चुरा लिया, मेरे दिल ने चुपके से तेरा दिल चुरा लिया। ना सोचा ना समझा पागल ने क्या किया, मेरे दिल ने चुपके से तेरा दिल चुरा लिया, तेरा दिल चुरा लिया, तेरा दिल चुरा लिया।